شب بخیر کوچولو، به نام نقاش بال پروانه ها و سلام. سلام گلگلیای قشنگم، سلام عزیزای دلبندم. امیدوارم که همتون خوب و سلامت باشین، فرشته های خوشگل. بچه ها، میدونم که شما هیچ نقصی ندارید و بهترینید، خوشگلترینید، ولی گاهی ممکنه پیش بیاد که وقتی میرین جلوی آینه یهو بگین ایه چرا گوشای من این شکلیه، چرا بینیم این شکلیه، چرا مثلا لبام این شکلیه. نه، گاهی پیش میاد دیگه. حالا امشب میخوام براتون یه قصه بگم از یه کلاغی که خودشو دوست نداشت. حالا میگم براتون که علتش چی باشه. پس اون گوشای خوشگلتونو بدین به من و حواستونم جمع باشه و قصه امشب رو بشنویم. در یک باغ بزرگ پرنده های زیادی زندگی می کردن. توی این باغ یک کلاغ کوچولویی هم بود که آرزو داشت پرهای زیبایی داشته باشه. اون می خواست زیباترین پرنده ی دنیا باشه. یه روز که کلاغ ما تو باغ پرواز می کرد، به یه درخت رسید. کنار شاخه درخت نشست. اون میخواست همه جای باغ و خوب ببینه، با حیوانات و پرندگان از نزدیک آشنا بشه. کلاغ قصه ما کنار شاخه درختی دارکوبی رو دید که داشت تند به درخت نوک میزد، تق تق تق. کلاغ خوب به دارکوب نگاه کرد و تو دلش گفت ای کاش منم مثل این دارکوب زیبا بودم. بغض تو گلوش جمع شد، خواست با دارکوب حرف بزنه، اما بچه ها نتونست. آروم از روی شاخه پرید و پرواز کرد و رفت تا به یه برکه‌ای رسید. براتون بگم که کلاغ دم سیاه و قشنگ ما کنار برکه اردکای رو دید که داشتن شنا می کردن. با دیدن اون اردکا باز کلاغ به خودش گفت کاش منم مثل اردکا زیبا بودم. بازم بغض گلوش گرفت، از کنار برکه پرید و رفت و آسمون رو پرواز کرد و به باقی پر از درخت رسید. یک گنجشک خوشگلی رو دید، بازم تو دلش گفت کاش میشد من یک گنجشک با این پرای قشنگ بودم. اون وقت آهی کشید و شروع کرد به پرواز. کلاغ دم سیاه ما هرچه بیشتر پرواز میکرد غمگین‌تر میشد. با خودش گفت چی میشد که منم یه قدری از این زیبایی این پرنده ها رو داشته باشم. کلاغ همینجور که داشت غصه میخورد، یه دفعه چشمش به پرنده افتاد که خیلی سخت ناله میکرد. کلاغ خوب نگاش کرد، دید پرنده بال شکسته. کلاغ کوچولو گفت ببینم چی شده، باید برات دکتر بیارم. کلاغ کوچولوی ما اینو گفت و به راه افتاد. خانم هدهد مهربون رو پیدا کرد و ماجرا رو گفت. اونا با همدیگه پیش پرنده کوچولو که اسمش سینه سرخ بود رفتن. خانم هدهد مهربون سینه سرخ رو معاینه کرد، کمک کرد که زخم بالش خوب بشه. بعدم از کلاغ کوچولو خواست چند روزی مراقب سینه سرخ باشه تا اون بالش خوبه خوب بشه. عزیزای دلبندم، گلگلیای قشنگم، کلاغ کوچولو با خوشحالی قبول کرد و چند روزی از سینه سرخ پرستاری کرد. سینه سرخ هم کم کم خوب شد و تونست پرواز کنه. توی این مدت اون دوتا با هم حسابی دوست شده بودن و برای هم خیلی درد دل کرده بودن. سینه سرخ فهمیده بود که چقدر کلاغ کوچولو از شکل و ظاهرش ناراحته و دلش میخواد یه شکل دیگه‌ای باشه و مثل پرنده‌های دیگه پراش مثلا رنگارنگ باشه. سینه سرخ که دانا بود بهش گفت: تو نباید از خودت ناراحت باشی. پشت این پرهای سیاه یه قلب مهربونه. اگه تو نبودی من مرده بودم. من خیلی خوشحالم که یه دوست خوب و مهربون مثل تو دارم. تو به نظر من قشنگترین پرندهی هستی که من تا به حال دیدم و باهاش دوست شدم. بچه ها، نمیدونی این کلاغ کوچولو چقدر از شنیدن این حرفا خوشحال شد و از خوشحالی قارقار کرد. از اون روز به بعد کلاغ به توانایی های خودش فکر کرد و از زندگی خیلی لذت می برد. گلای من، شما آدم مهربونی رو دیدین که مثلا زیبا نباشه؟ محال، همه مهربون و زیبا. اصلا خداوند زشت نیافریده. خود من یکی از عاشقان کلاغام. ما تو خونمون یه درخت کاج داریم، کلاغا میان اونجا لونه میسازن، من براشون قضا میذارم، همش میگم چقدر خوشگلی. کاش منم شبیه شما بودم. آره، سیاهی یه رنگ خیلی خوشگلیه گلگلی های من. هر کسی رو خداوند یه جوری آفریده، درسته؟ قربون طرز فکرتون برم، دوستتون دارم یه عالمه و از همه مهمتر نقاش بال پروانه ها شما رو خیلی دوست داره. تا فردا شب خدا حافظ همگیتون باشه.